lolou motax bokkal na ci ñaan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi daana ñaan ci hadith bo xamni tirmidhi solo nako mune allahumma allahumma arzuqni hubbaka wa hubb man yanfa'uni hubbuhu 'indaka allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fi ma tuhibbu wa ma zawaita 'anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fi ma tuhibbu mune yow yalla yal nak ma wërsegele sax ci xel dama sopla yow yalla yonte bay ñaan yow yalla yal nak ma may ma sopla sop lepp lo xamne sama sop ko amal na ma jarign fi yow tayitam yila sop ci aduna lepp lo ma ci wërsegele yal nak nako defal kattan gumay jëfëndiko ci la nga sop yow yalla da nga sop sa jabar da nga sop sa dom da nga sop sa alal yoy yu ma sop te nga may nako yow yalla yal nak ma dimbali ba xefal gi ma len sop ak am guma len am ma constater ko lepp ci luy tax nga sop ma yow yalla ak ci li nga sop yow yalla yalla ci yalla dimbali lepp lo xamne beggon nako man sa jam bi te nga xaj mako joxomako wax yama ci waral def yal nak ma may ma constater ko ci lo beug lo sop yow yalla kon ndekete ab jam da wara sop yalla te ab jam da wara ñaan yalla yalla may ko mu sop yalla mbok yi ndax da ngeen ñaan yalla mu may leen ngeen sop yalla nan koy ñaan ñaan gaag non te amna yenen ñaan bokku na ci ñaan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yim daan ñaan allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa mali yow yalla yal nak ma may ma sop la ca fel go xamne dag may gënal sama bok gënal ma sama jabar ak sama dom gënal ma sama alal gënal ma sax ndox mu sedd ci jamono ay mar xol leen gogu ñaan toga ci yalla ñaanoko wërsek ñaanoko wërgu yaram ñaanoko fanu gudd lo fa ñaan da nga bëgg yalla may la nga sopp yalla lool bëgg yalla lool ba yalla gënal la sa bop gënal la sa nayak sa bay gënal la sa sëriñ sa jabar ak sa dom gënal la sa alal gënal la ndox mu sedd guuy jamono yo maré lool nonu lañuy ñaané ak sopp yalla yal nañ ko yalla may ku xeyti ci yeen na fexé ba mokal ñaan gogi mba ñaan yi ni démé diko ñaané yalla ndax yalla may la nga sopp yalla ndax sopp yalla da bok ci xéeti jaamu yi nga xamné ab xol da ko amel yalla kon nak na nga xam loolu ci yalla te sopp ko te moy to sopp leneen luñuy jaamu lu bokut ak yalla so gisé aw xërem nang ko bañ ngir yalla ndax yalla da bañu xërem bo soppé yalla lu yalla sopp dang koy sopp lu yalla bañ dang koy bañ kon bañal aw xërem ak xéeti xërem yi yépp tayit na nga bañ mbolem fas fas yi nga xamné fas fas ci xërem la fas fas ci jaamu xërem la fas fas yi nga xamné dafa safano ak kitab ak sunna nang ko bañ système yi doxali ni aduna système matériel wala système spirituel yi nga xamne dafa am contradiction ak alquran ak sunna nga fexé ba bañ ko ci sa xol lolou itam nga xamne lo amel yalla la ci ci felu xol bëgg sa sëriñ ayul ayul bëgg sa njit ayul ndegam bëggel ga day ci yalla tay ngir yalla ñu diko dimbandiko ci jaamu yalla ci ko sart yoy bëggel sa sëriñ bëggal sa njital aduna bëggal sa kilifa bëggal sa jëkër bëggal sa jabar bëggal sa dom ci kaw sartu mbeggel gi di ngir yalla mbeggel gi di ci biir yalla mbeggel gi di dimbalé ci top yalla gogu xétu mbeggel islam santane nako ci hadith bo xamni muslim solo nako yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu du ngeen dugg aljana te bëggante wu len te du ngeen dugg aljana te gëmu len te du ngeen mëna amu ngëm te bëggante wu len kon nak faaw nu bëggante waye nak bëggante jullit ak jullit waxu nu bëggante ab bokkale kat ak xërem wa muy jaamu bëgg sa sëriñ ci kaw ay bidda ngeen and ci bëgg sa njital jamono sa njital aduna ci kaw ay bidda ak ci kaw teul ni politique wala économie yo xamne da safa nak alquran ak sunna lol dafa haram tay bokale la te sa bo xamé ni bëggel ga agna ci dila def lo lu yalla téré dila bayyi lo yalla santane su boba mbeggel goge moy ak jaamu giñ doon bañ nga defal ko kenn kudul yalla naka nona ak ragal jeufi xol la jo xamne ak jaamu la go xamne dañ ko amel yalla te war ko ca wetal bi maana dañu wara ragal yalla te ragal ko mom dong yalla ko wax alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawna wala yakhshawna ahadan illa allah ñi nga xamne dañuy jotali lettre yalla yi te dañu ragal yalla te ñom de ragal ñu kenn kudul yalla naka ta fan wara fu ragal kenn kudul yalla subhanahu wa ta'ala naka non ay yaakar wala fi nenañu ko yaakar yalla la yaakar kon nak yaakaral yalla say soxla say aajo bu ci yaakar kenen kudul yalla fajuk aajo yiw ak ay nekkul ci ben loxo budul loxol yalla yalla rek ka meuna joxe mo meuna xagne moy jox kuko neex ci jaamam yi luko neex ci ay xewalam yalla waxna ci sa ali imran aya fan wer ak juroom ben بيدك الخير انك على كل شيء قدير او يو كي صلوخ يو دغو يو يالا لا نك تي يو منغا ليب كون نك تي كاو لولو تي موتاخ تام يوننتي بي جانغال نانو بوني نيان نو بوك نو بوله كي سوني نيان وان يالا نيكو يو دونغ لا ياكار اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت نيان غوغو سي نياني سيدنا محمد لا بوكو من اللهم يا يلا رحمتك ارجو سير مده دون لا ياكا دينغي كو سير مده دون لا ياكا ياو جو نيت بي 5000 فرانك بيجي سا بوخ nga am ko ba nopi denci ko deja bul ko ياكا bu ko yakar mun tawad mune su ko tafu mun tereer bu ko yakar fa compte bancaire la ci nek ci ay millions bu ko yakar bu yakar tan rek traay ak serign yakaral yalla lol lañu yonent bi jangal allahumma yaw yalla rahmataka arju sayr madad dong la yakar fala takilni ila nafsi tarfat ay kon nak buma baye ak sama bop lu tolni xefat xippi yalla bo baye ak sa bop lu tolni xefat xippi nga yaq yalla bunu yalla baye ak sunu bop xefat xippi fala takilni ila nafsi buma baye ak sama bop tarfata aynin lu tolni xefat xippi wa aslih li sha'ni kullah yalla nak ma defaral sama mbir yep yow yalla la ilaha illa anta ken du bur kudul yow ken munul kudul yow ken yurul lor ak ngariñ kudul yow ken yurul def ak dindi kudul yow wone fa jam kudul yow la ilaha illa anta kon nek yaakar nan xamne jeufi xol la yo xamne ak jamula yalla ko mom yalla dog nako wara weto wone fu ko jime fenen ñaan gogi itam bu len sawé ngeen bolé ko ci seeni ñaan yenen ci da ko da ñaanay yaakarul yermane yalla tay wëru ci yalla te ñaan ko mu doxal sey mbir yépp yalla ko yalla boal defal batay bokku na ci xéeti jaamu yi nga xamni jëfi xol la ñaan ana kus di ñaan yalla rek kay yo ku ko ñaan ndax yalla dong nga mëna fajj aajo yalla dong mo mëna joxe mo mëna xaje waxtu wi jégué na xawma dekkuma ci dekk bi xaw waxtu ngeen di julli su joté ñu yëgal ma ñu dem julli ji doora agal ñaan yalla rek les mëna ñaan ndax boy ñaan da ngay ñaan ku mëna lor mëna jëriñ ku mëna def mëna dindi te ñaan day ak jaamu yalla ñaan day jaamu gu reuy gu bok ci ponk jaamu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamni Tirmidhi solo nako ak Abu Dawud نينا الدعاء مخ العبادة ولا الدعاء هو العبادة يلا نينا نيان موي لي گنا ام صلو سي جامو بودون جيم يورغا لا گنا ام صلو موي نيان ولا من جامو نيان موي جامو نيان موي جامو موتاخ بو امي سخلا دم دي نيان كنين بو ييغي اك بو ييغول ياغي جامو كوكو abda aziz salam moy tok serigne nga dem ba ca all ba jeex la sax waxe essence ba jeex ci digg all bi wala pene bi tej te yoro secours ci digg all bi rek ba li abdou soure waluma abdou soure fekk na fi legge safar bi moko defal lolu bokale la ñaanal yalla ka sak abdou soure sak la ñaan ko motax sa borom yalla wax ci alquran suratul jinni aya fukat jurom ñet wa annal masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahada yalla neena jakkay yalla len mom yalla neena barabi sujootu kay yi yalla len mom masjid day firi jakka day firi barab biñuy sujoot ab sajada di firi je biñuy sujooté di firi fiñ koy tek lepp yalla ko mom wetal ko yalla mutakina fala tad'u ma'a allahi ahadan bu len wo kenn diko bolé ak yalla bu len ñaan kenn diko bolé ak ñaan yalla ñaan len yalla dong yalla mëna fa soxlay bu kenn ñaan kenn kudul yalla ñaan ak wutuk wala ci kenen kudul yalla dafa haram yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxat nako abdullah ibn abbas kom nim ko gisee muneko idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah boy ñaan ñaanal yalla boy sakku limbal sakku ko ci yalla tayitam ci fatiha sun borom yalla ni defal sunu fas fas tawhid yalla def no beug xamal ne mom dong lañ wara ñaan motax mu boole ci fatiha ni wax na iyyaka na'budu yow yalla dong la ni jaamu wa iyyaka nasta'in xé ci yow yalla dong la ni ñaan dimbal bu ko defé batay bok na ci xéti jaamu yu nga xamne yalla ko jago magal ba ag ci giñe ndax xam ngeen magal ba ag ci giñe waw kenn ku ne daga am deraje magay amna ko gëna mag ak ku la gëna mag ko gëna mag moy kan ki nga gëna ragal yalla ki la gëna mag moy kan ki la gëna ragal yalla waye nak ci bir darajaat yoyu hum darajaatun indallah waye ci bir darajaat yoyu ki ci wala magal ba diko giñe kenn la nang ko xam koka moy kan te bul giñe kenen kudul mom rik way bul wax barke señ bi ak ku señ bi mana doon bul wax sa gañuk bay du ngiñ la barke ko sam gawri barke ko sam gawri bu fekke moy dindi xif xam nga ko sam gawri de waaw bu fekke ko sam gawri moy dindi ab xif ci kër gi mo fi andi ngeel mo fi andi jabar mo fi faj gatcha ha nga ne barke ko sam gawri ep na wax sa gañuk bay ep na wax barke señ bi ep na wax yalla ko téré lo magal magal sa serigne bul giñ ci mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ci hadith bo xamni muttafaq alayhi la djubosati ci na werna yonante bi neena man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kuy giñ giñal ci yalla wala nga nopi bari ci benen hadith ma xamni tirmidhi ma ko solo mune man halaf bi ghayri allah faqad ashrak ku gijele men lu bokut ak yalla bokale nga benen riwaya ne faqad kafar ku gijele nan lu bokut ak yalla def ko jefi yefer kon nak yow mi ne barke señ bi dal xamal ne rek bokale nga tubal waxal astaghfirullah wax ashhadu an la ilaha illa allah tafasiyena doto ko def muk man nak kon toru mo sax señ ne dama amu señ waye nak duma ko giñe sax señ dal moy ki wa jangal li ngeen deg lepp yeen dem seeni serigne dañ leen jangal li ngeen deg lepp ab serigne du yalla ndaxup serigne du bour budé fi jaamu jawriñ la duy juy jangalé des koy tam motax budé woté ci yoonu yalla nañ ko ca top lola moy la yel waye budé woté ci ak seytane buñ ko ca top buñ ko sax ci xaané té serigne ci li yalla waxlu mom dong lañu wax nun ñi no sanku suñu sanku tek bop buñ toñ kenn batay bok na ci xéti jaamu yi at-ta'atul mutlaqa at-ta'atul mutlaqa moy ak top gu amul condition top ak top ñaar la top gu am condition ak gu ko amul abdou aziz sore moy sa papa wala moy sa serigne dalay jox ay ndigal ak téré wala moy sa njital aduna dalay jox ay ndigal ak téré lum la sante nga def lum la téré nga bayyi ci kaw mu baña safano ak ndigal yalla ak téréem lolou may sharte bi moy condition bi su fekke abdou aziz touré da la sant lo xamne da wouté ndigal yalla bul def bula téré lo xamne yalla da bëgg nga def ko bul ndongo bayyi lolou moy nga top sa sëriñ sa bay sa kilifa aduna ci kaw charte mu jaar lola fa yalla bëgg lolou la yalla santane amma ki nga xamne mo yeyo lumu la sant defal bul xalaat bul seet lumu la téré bayil koku kenn la moy yalla ak ki yalla nañ ko topé nonu muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla neena ku top yonti bi yalla nga top man yuti llaha faqad ata wa yuti rasula faqad ata allah yalla ne ku top yonti bi yalla nga top kon jeexna yonti bi wax defal limu tara bayil deug na ñu ne serigne ba ab talibem da tarbiye won ba war ko yewi mu koy yewi nak ne ko da ngay daw tabbi ca ten ba dawal tabbi ca ten xissa bi deug la am du deug worul matna gëm mutu te gëm taxuma juk matna dafa mutu ko taxuma juk dafa am pass passu tawhid buñ ci wara jele ci serigne yobbu ko ci yalla mu la bëgg woné ñu ne dam ko ne dawal tabbi ca ten ba yow tabbi ci ten la nak xawna ñang di waye dal gëm na señ bi de gëm gu tal ne da daw aw yoonu ten ba bamu dawe nak ba juk ten bi ba seug xol ko mu xoot xel mi dal ci sak mu ne ci xel mi ah ci ñu tabbi damay diet mu depp ne ah na delu ci kër ga depp di delu bay bëgg ag ci kër ga ne ah man dal kon goomu señ bi na dem tabbu ci kër ba rek deppat dawati daw bak ci tet bi yel ko xel mi yaqoti bu depp ci nek fa di jabante rek ñu ne mu rawum talibé mu bokk mom serigne rabb ko fa nek ma yow lo def ni di daw di nepp ken be ko depp lu xew mu xam na sa feñ dama yewi ñu na tab ci tet ñu ne talibé ñaaral bi nek mu ko deg rek ne wat def ne sen tam ci bir tet mom da ko deg rek ne sen tam ci bir tet khalaatu setul ba xam li lu ci bayiko setul li xew ëlëk ginnaw ndigal la dal lu bawo ci señ bi non la ko daal defé rek ah lam fa fekk nak xawmuko lam fekk xawmuko ñi ko doon nekk ñom neena ñu fa fekk ñowaanu gurus moko aw bam genné aajoom dal né faju aduna ak alakhirah khurafat haqa'iq ma a'lam waye lima xam dal moy talibé ñaaral bi nonu mu wolo señ bi nonu mu ko gëmé non la ab jitt wara wolo yalla non la ko ab jil wara gëmé bula yalla né defal te bul xalat bula yalla né bayil te bul xalat bul xaar ñen rek kacc na ñeñu rek kacc ne giso yonent yalla musa sa borom yalla da ko né musa li ko yor lu mu fekk musa yoru yat وما تلك بيمينك يا موسى موسى لغا يور سلوخ النجور لمو قال هي عصايا موسى نكو سما يتا ها وغوروا موسى نكو سما يتا سابرم نكو سانيكو موسى سان يتو نك جام يتو نك جام جو ري سيري بانكون دي بلوي بلوي سابرم يالا نكو جابكو موسى نكو جاب جام دغ دغ جوجي اكون نادس أبونا نادر قال خذها جبل جان يلا بلا جبل جان جبل يلا بلا جبل جان بس كساك جبل رك بكم موسى نكتي فك بارام يلا على أفهم دونا تاو يدن لا بتي ماتو جان يقول إن دو ماتو تشيل دو زلني قال يلا يقول إن سفرة دو لك تشيل دو زلني قال يلا yegulen ne faaka munta dag ci dundigalal yalla motax ba yalla lumu la sant defal bul khalat lumu la tere bayil non la ndigalal yalla sa bu wutek sam xel tuma la sam xel te wuji yalla ndigalal yalla sa bu wutek sa wax serign tuma la serign bi te bayiko te wuji yalla lolou moy wetal yalla ci top mutlak gogu ak jaamu la go xamne koko defal rek yang koy jam bu ko defé yalla subhanahu wa ta'ala des ko wara top top mutlaq gog ko xamne amul ben charte amul ben condition bu ko defé nak kenen kudul yalla nga top ko top gu melna galak ko yalla top lo nga xamne yalla mi nga mi la sak mom la amna ñu mu ne na nga len top ci ay charte yu mu ne na nga len ci top te nga charte charte yoy ci top ga ala sabil al misal yalla dafa bëgg doom ju top bayam waaw yalla dafa bëgg borom xam xam yi ñi nga xamne ñoy jangale diine ji di jot li lettre yalla wutu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla da bëgg ñu top leen te déggal leen fu kenn jégena abdou sou da ko te serigne cheikh da bañ ko top serigne ci ah kay buñ top serigne ci ku ñu jangal la ilaha illallah muhammad rasulullah yeen ku leen jangal man da serigne ma jangal ku leen jangal yeen ku ci mokal fatiha ku ci fer idi fokay jangal ci serigne bala ko jangal dama ni yalla da santane ku top serigne fek señ bangi wote ci siratal mustaqim di wote ci alquran ak sunna da santane itam ku am kilifa ak aduna te diko top yalla da beug ne keur gi am njit keur gi kana kana fi ne bay ak dom ak yaay bay ak yaay ak dom yi wala jeuker ak jabar ak seeni dom ñom ñoñu na ci am ku jitu koka moy kan moy jeuker wala bay wa keur gi dañ ko deggal nako jabar deggal nako dom deggal momi tam ne len jité te bu len jitu ci fuma wax ngeen jaar way len jitu ci yoon wi yalla bëgg keur gi na am kilifa te kilifa nañ ko deggal quartier bi na am chef de quartier du am ngeen al chef de quartier day chef de quartier da wara am te lesko wara deggal ci siratal mustaqim ci kitab ak sunna fek jaddu ko su ko jadde wax leneen ñu ko fi ñuk na yak bu nakala dekk bi da wara am kilifa chef de village bo xamne day santane li yalla santane da koy jotli tay tere li yalla tere di jaarlu ci siratal mustaqim di woné alquran ak sunna su baba dañ ko wara top wa kontena bepp rew mi nam ko ko jité fe koka na doon kuñu deggal kuñu top waye momi tam nanuy wo ci alquran ak sunna su ko jadde dañ ko fa ñuk ni yex bu xam adna bepp rew yep bo len bolé na am kenn ku jité rew ji di yep li nga xamné mo xaw légui sénégal di rewum julit bokul ak mauritanie mauritanie di rewum julit bokul ak gambi bokul ak guiné guiné bokul ak algérie bokul ak tourous mo rew ji ñata lañu ah ñom ñoo dajalo ci océané nangami rew nangami frontière lolu biddala sayyidna mohammed bayiwuko fi julit ñepp dañu wara am kenn ku len jité moona chrétien yi am nañ ko de pap bi catholique yepp mo len jité julit ñi tam war nañu am kenn ku len jité ñom ñepp ko xamne moy khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam koku moy ki wutu sayyidna mohammed ci xéet wi ko ce dañ ko wara top te deggal ko muy jot li ndigal yalla ñi def muy jot li ay terem muy bax ñu top ko ci kitab ak sunna bu ko jadde ñu ne ko fa ñuk ne yak bu nakari mok lamuy wax ak lamuy def lolu sa borom yalla moko santane ci alquran suratul nisa aya juroof ko juroom ñeent mune ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen top yalla te top yonent bi ak kilifa yi sallallahu alaihi wasallam top len yalla te top yonent bi ak kilifa yi moy serigne ci atniti ak kilifa yi adni ak kilifa diine yeen ñepp lay war top waye nak ñoom it am nañ leen wat moy nu jaarale ñu ci alquran ak sunna mu nga su fekke nabi nak dañ no wo ci lo xamne da wute ak alquran ak sunna neena len nan ko fi ñu ñuk na yak bu nakari lola waxumako yalla ko wax ana yanti da ko wax ci ligalal yalla ana abdullah ibn umar radiyallahu anhu an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala as-sam'u wat-ta'atu ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a rawahu abu daud yonanti bi neena sallallahu alayhi wa sallam ci hadith ba xamne abdullah ibn umar moko solo radiyallahu anhu yonanti bi na kep ko xamne julit nga war nga deggal say khalifa te top len ci la la neex ak la la naqari sa kilifa mo xam gog diina mo xam gog aduna war nga ko deggal ci la la neex ak la naqari fek santu la ak moy yalla bu fekke dara santu moy yalla waro ko deggal waro ko top lolou yonte be ko wax ci benen hadith muna la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq inma at-ta'atu fi ma'ruf rawahu ahmad wa tabarani yonte bi ne ken du top kuñu bind ci moy ndigalal aji bind ci ken du top kuñu bind ba tax nga moy ndigalal yalla mi la bindon buñuy wax ak top kilifa itam top ga day fekk mu deppok ndigalal yalla motax ba yow julit bi man na am borom xam xami seeni gisin wute ak seeni wax ndax waxtu suba jotagul yow julit bi na nga xam ni borom xam xam yi seeni wax man naa wuute te man ki ma gëna yërëm léegi mooy koo xam ne gii diine ji amoo ci lu dul laaj moo koo xam ne diine ji amoo ci lu dul laaj moo koy laaj Abdoulaye Soule ngay laajam oustaz Gaye ngay laajam am oustaz Moustapha Touré ngay laajam te kenn ku ne day am waxi boppam lu Abdoulaye Soule yéen doo wax tey ci dimanche ji bu alsine Abdoulaye Soule Ndiaye yéen da ko weddi wax leneen ñii di gas ñii di suut ñii di saxal ñii di dindi ki xam ne kii moom munta jàng alquran xam li yàlla wax ki xam ne kii xàmmewul hadithu Bukhari ak Muslim munta xam li yonent bi wax moom day laaj rek moo koy laaj foofu la problème bi ne koy laaj koo wax koo laaj léegi mu wax la la mu bëgg ak la mu xalaat ak lay tax nga topp ci moom ba faaw waaw moo tax ba na kenn ku nekk jéem a jàng fexe maa ngi ci kenn ku nekk jéem a jàng nit ki coono bi muy def pour am jabar coono bi muy def pour am doom coono bi muy def pour am dépense na ko def pour xam yoonu yàlla sa jaar su waxee borom xam-xam yi wuute te day wuute te mën naa am ñoo ñii ñi wax ay borom xam-xam am ci ñoo xam ne xamuñu dara te dañ ca jaxasoo doo leen xàmmee mën naa am tam am ci ñoo xam ne ñii dañoo dëng lool te yaakaar ne te bëgg a war ni gi ñu ci njub su boobaa ñu bëgg laa jaat loo njubug sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mën naa am tam sa sëriñ foor fi yow lool fees sa bët lool ba ngay bëgg a fàtte yoonu sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mën naa am tam yow junit bi nga jaaxle lu la jaaxal Abdoulaye Touré da laa wax nangam ci diine ji nga di ko bëgg a gëm Abdoulaye Ndiaye weddi ko ngay bëgg a jàpp loola Abdoulaye fekk ñu wax leneen ngay jaaxle ci ñetti wax yi boo ciy jàpp Abdoulaye Sène ñu wax dina waxat foo jël loo ciy gëm loo ciy jàpp su fekkee loolu da laa jaaxal sëriñ su bari si wax yu wuute yi jëf yu wuute yi ubbee yu wuute yi application yu wuute yi bu fekkee loolu da laa jaaxal xamoo ku yor dëgg ci ñoom kenn ku nekk di woote ku ne di duufal ku nekk ngay duufal am xaram kenn ku ne ne nga li ma nekk dong ngay dëgg bu fekkee da ngaa jaaxle yow julit bi maa ngi lay fàttali ay baat yu néew kaay ma fàttali sama bopp te fàttali ay baat yu néew yoo xam ne du la bàyyi ngay jaaxle mooy lan mooy dina alquran moo di yàlla amul ñaari téere ci kaw suuf yàlla kat benn téere la am ci kaw suuf muy alquran te téere boobu dong la yàlla war lu ne moo koy wattu yàlla nee na alquran moo koy wattul boppam inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidin bala ngaa jaaxle day fekk yàlla wàcceel Abdoulaye Aziz yooyu yi Abdoulaye Aziz mucc ni alquran yi boppam kaamil ba ca faas lañ ca bind wuuteeg liñ bind ci kaamil bi ci muska inachevé kaamil yi Sénégal lañ ca bind wuuteeg lañ bind ci kaamil yi ca Makka ak ya ca Iran ak ya ca Algérie ak ya ca Misra am goo ko yu kaamil yi benn bee yàlla loolu la wax kon lu ñuy jaaxle na Abdoulaye Aziz noppi kiy wax leneen lu bokkut ak li yàlla wax na noppi wala bu nëppiwul yow nga am fulla ju tol ne ne ko wax ma li yàlla wax mbaa nga noppi rek mu jeex ubbil kaamil boobi kaamil boobi ñun ñëpp ñu bokk juboo ci ne moom dong may waxe yàlla te yàlla ne kaamil bi maa ko wattu kenn du ko ruur kenn du ko dolli kenn du ko wàññi ubbil kaamil ba dañ ca fekk téeméeri saar ak fukki saar ak ñent nga set ba xam turu ban sëriñ moo ca ne seetal ba xam alquran téeméeri saar yeeg fukki saar yeeg ñeent turu ban sëriñ moo ca nekk do ca fekk turu benn serigne, do ca fekk turu benn borom xam xam, waaye da nga ca fekk turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Moy ñeen fukkelu sar ak ñaar Muhammad sar wo lu mu tambale. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ñoñe yalla sank na seeni jëf luñu def yalla neenal nako soxlawul ñi gem di def ay jëf yu baax te gem liñu wacce ci Muhammad te lolé dog ngay dëgg gi bayiko fi seen borom ñi def lolé yalla bal na len mbolem seeni ñaawte te yalla defal na seen biir. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم نغي نيبكون تي توحيد الالوهيه ويتال يالا تي جامو كو موم ريك غنا بونو ليرالي توحيد الذات والصفات والاسماء ويتال يالا تي جيمم جا خمتم ملكان يالا تي ويتال كو تي ملكان يويه ba nopi tek ci tawhidur rububiyya te moy wetal yalla ci doon gum doon rabb mom rek doon ki sak te sak mom rek doon ki wërsegalé doon ki dundal doon ki ray doon ki man mom dong mo man teet mom dong moy def lamu joxe ken munu ko xagne lamu xagne ken munu ko joxe la mutasarrifa fil kawni sawahu amul ken ku yor defa dind ci aduna bi kudul mom koku moy tawhidur rububiyya tawhid bi ci wara top nak te mom lañuy doye ñaar tawhid yoy jitu tawhid bob moy tawhidul uluhiyya ginnaw yalla dog nga mel nonu kon mom dog nga jeyo ak jaamu kon nango jaamu mom dog ak jaamu itam gis nañ ni ay jëf la yo xamne yenn ci xol bi la aju yenn ci ciri li aju ci xol bi wax nañ ci yaakar yalla rek lañu wara yaakar dañ ko wara yaakar yaakar ko mom rek wax nañ ci ragal wax nañ ci xemem wax nañ ci magal bay giñ ci mom wax nañ ci ñaan wax nañ ci sakku ndimbal wax nañ ci wut ak xetal wax nañ ci tam ak top ci ak top la nekkon ñu wax ne julit bi war naa wéetal yàlla ci topp ko te topp ko moom rek. Julit bu nekk amel nga yàlla ak fi ak topp topp mutlaq gu amul condition. Yàlla it am na ñu mu topplu daa topplu kilifa yi comme ni ko waxe woon waaye topp gi mu topplu kilifa yi da koo wutal wutal condition boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko leeral moo ne laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq innama taatu fi maaruf. Kenn du topp ku ñu bind ba tax nga mooy aji bind ji ba ñuy wax dañuy topp kilifa ci lu dëppook ni gëlal yàlla moo tax ñuy wax. Kon topp yàlla daa war a nekk topp mutlaq gu amul condition. Topp sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa war a nekk topp mutlaq gu amul condition ndax yàlla ko santaane moo ne ku topp Muhammad topp nga yàlla. Topp kilifa yi itam kilifa yi àdduna ak kilifa yi diine yi daa war a am daa war a am waaye nag ci ko sartu ñu jaarlanu fa yàlla jaarlu. Ñu doon laaj nag ni ku bëgg a topp yàlla léegi sii nooy def ci jamono bu jaxasoo bi ci wax yu bari yi ci woote yu bari yi ci sëriñ yu bari yi lu sëriñ bii wax boo léggee sëriñ bay weddi ko mu ngo xeetu sëriñ bu ne am ngeen ko ci réew mi léegi kenn ku nekk di duufal la mu ne kenn ku nekk di woote ma ni leen man nanoo bañ a jaaxle ndax nun ñëpp nun ñëpp ibadurahman yeeg falaax yeeg tiijaan yeeg murid yeeg xaadir yeeg jullit ñi ñëpp am na lenn luñ bokk d' accord mooy alquran ji téeméeri sàllaa fukk ak ñeent yàlla ko wàcce kenn yokku ko kenn wàññi wu ko kenn mënu ko yokk kenn mënu ko wàññi loolu moom d' accord nañ ci bismillah ginnaaw d' accord nañ ci kaamil ba ca jàkkay Fass Touré kaamil ba ca jàkkay centre village ca Thiès kaamil ba ca jumaay Tivaouane kaamil ba ca jumaay Touba kaamil ba ca biir Kaaba ga kaamil ba ca jàkkay Madina Munawara kaamil ba ca jàkkay ca Misra kaamil bi benn bee téeméeri sàllaa fukk ak ñeent lépp waxi yàlla te yàlla loola la wax ak nun lolou bokk nañ ci d'accord nan ubbi kamil bobu ñu woor na wax yalla buñ ko ubbe amna téméré sar ak ci sar ak ñent nan tax ba xam turu ban serigne mo na ci kamil bobu turu ban serigne la ngay gis ci sar yoy do ci gis turu ben serigne do ci gis turu men mbolo do ci gis turu men ngir waye da nga ca fekk sourate muhammad sallallahu alaihi wasallam da nga ca fekk sourate muhammad yalla wax ca wax ju leer muy ñi nga xamne dañoo weddi tay galankor nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla yalla neenal na seeni jëf luñu jëf yalla soxlawul ñi gëm tay jëf jëf yu baax te gëm liñu wacce ci muhammad te loolé dog nay deug gi bayiko fi seen borom ñoñe yalla baal na len seeni bakkar kafara na seeni jëf defar seen mbir yalla na yalla bool ak ñoñ te bëgg naa laaya ji ñu bañ cee jaar jaar bu gaaw a gaaw nañ ci dellu settantal ko tuuti bëgg naa itam ñi fi jàng balaaxa ñu dimbali nu ci ay sew sew yu ne ci aaya ji yu mata lijjanti saa borom yàlla gannaaw bu mu leeralee ne ñi gëm ñi wet di gëmuñu ba noppi di gàllankoor nit ñi ci duñ jaar ci yoonu yàlla lu ñu def ci lu baax yàlla soxlawut ndax ñooñu kon dañoo nekk di def waaw gis naa fi ay chrétien yuy séddale ay dund wala amul am na ay chrétien yu séddale ay ceeb ñu ngi tabax ay dispensaire ñu ngi defar ay hôpitaux mos na ma wax ak benn waaye mu ne man daal yaakaar naa ne chrétien yi ni ñu baaxe xam naa booba dafa tukki woon dem ba bitim réew mu tagateem dafa tumuranke fa tumuranke gu metti dajeg ay chrétien ñu dimbali ko jox ko alal ak héberger ko mu ngoog mu ñu nag di leen tag rek bëgg doon sëriñ talibé ma ne ko nag ginnaaw gëmuñu sayidina mohammad daal sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wax ak li ñuy def dara mu ci njëriñ yàlla ci boppam moo ko soxlawul loolu tam danoo war a leeraale waaye du looloo ma tax a jóg li ma tax a jóg mooy li ci yàlla teg nim ko ci tege daf ne walladina amanu wa amilu salihat ñi gëm tay jëf ay jëf yu baax ba noppi yemu ca teg ci ne wa amanu bima nuzila ala muhammad te gëm ci li ñu wàcc ci muhammad li ñu wàcc ci muhammad mooy lan li ñu wàcc ci muhammad mooy lan mooy alquran mooy sunna sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon book yàlla teg ci na wa amanu bima nuzila ala muhammad yemu ci mu teg ci ne wa huwa alxaqu min rabbihim te loolu ñu wàcce ci muhammad moom dong mooy dëgg gi bàyyiko ci seen borom xool leen yàlla ni mu waxe wa huwa alxaqu min rabbihim nan dellu ci naxu dellu ci balaaxa seet ba xam lan mooy farq diggante wa huwa xaqun li ñu wàcce ci muhammad ak dëgg la lu ko wuutalaat wa huwa alxaqu li ñu wàcc ci muhammad rek kay dëgg li ñu wuutale nan ko seet bu baax dafa mel ne aaya ji sénégal a ko tax a wàcc te daa mel ne tay la wàcc bi woote yi baree sëriñ yi bari ngir yi bari jamaa yi bari mbooloo yi bari wuute yi bari woote yi bari yàlla bëgg naa xamal ne ci biir mbooloo yu bari yooyu ci biir woote yu bari yooyu ci biir wuute yu bari yooyu lan nay dëgg mooy li ma wàcce woon ci muhammad wa huwa alxaq yéen ñi jàng balaaxa xam ngeen ne taarifu alxabar bil al li muy tekki mooy xasr wa huwa alxaq mooy maanaam ak dëgg lépp mi ngi yem ci li sayidna muhammad indi loolu daa war a leer te leer bu nu kenn nax ku ñu nax yow la neex ku mën a indi li sayidna muhammad wax leeralal nu ko yaa ngi woo ci yoonu dëgg ku indi leneen ku ko topp yow la neex boo demee te yàlla bu alaxira mu ne la xanaa jàng woon alquran xanaa jàng woon sourate muhammad xanaa jàngoo woon wa huwa alxaq min rabbihim loolu dañ defoo jàngoo ko da nga doon commerce da nga doon wut adduna da nga doon wut xaalis adduna jeex na alaxira ci des te tey dara du fa jëriñ dara du jëf ju dëppoo ak sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ma ni buñ seetloo laay ji daanu gis ni bu fekkee wuute yi daa bari yow julit bi woote yi bari mën nanoo gis ne alquran moom ndekkate reconnaitre lu ay mbooloo yu bari seetluwu leen ci laaya ji ne alquran ndeke reconnaitre lu ay mbooloo yu bari alquran ñaari mbooloo rek la wax alladina kafaru wa saddu an sabilillah walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad ñaar rek a am ñi nga xam ne duñ jaar ci yoonu muhammad te la plupart ñooñu dañuy gàllankoor ñu biruñ ci jaar picc mu lakkitaata gën a bëgg morom kenn ku nekk ci nuun la mu doon daa bëgg ñëpp doon ko da cay woote ak neexoon li ngay woote di yoonu sayidna muhammad mi ak dëgg ñi jaaru ci yoonu sayyidna muhammad la sari wax ak ñiko gëm te jaar ci ñaar ñi rek ñi nga xamne jaaruñ ci luñu mëna def yalla sank nako neenal nako soxlawul ñi jaar ci njubuk sayyidna muhammad yalla baal na len sëri bakkar defal seen bir ñaari mbolo yi rek am ndekete kon pour alquran senegal amul mbolo yu bari ndekete tijana mënu def fala hak ak ibad rahman ak baylay amu fi ndekay amul ndekay ñaar rek am ki jaar ci njubuk sayyidna muhammad ki ci jaarul ki ci jaar yalla baal na len sëri bakkar aljana nga jëm dekkal fa la neex andal fa la neex bokkal ak ku la neex ki ci jaarul lo def yalla neenal na safara nga jëm kon nak su fekke wute yi da bari sakaram yo julit bi ma ngi lay denk njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekke serign yi da bari su fekke borom xam xam sen wax yi da wute su fekke tariqa yi da bari su fekke association islamique yi da bari mbolo yi bari ma ngi lay denk njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekke propagande yi da bari wote yi bari ciowli bari ma ngi lay denk njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekke jamiya yi da bari su fekke daayira yi da bari tanzimat yi bari ma ngi lay denk njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekke ngir yi da wute ngir fiqh yi ngiru malik ngiru shafi'i ak yenen ngir ak ngiri pass pass yi shia yi jaarte khawarij yi jaarte sunni yi jaarte sufi yi jaarte ñe di ay waromi tariqa di kontar ñi nek salafiyya ñe di ay ibadur rahman ki falah di kontar ñi nek ci tariqa wute yi bari lol yow ma ngi lay denk njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekke ideal yi da bari doctrine politique yi bari ngiri philosophie yi bari ngiri politique yi économie yi bari yow ma ngi lay denk njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekke parti politique yi da bari association culturelle yi bari organisation sociale yi bari yi joge occident yi joge sank yi joge saw yow ma ngi lay denk njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam te waxtu wune del tontu aduna waxtu wune del tontu aduna ak wa aduna la way kat do wax يا هذه الدنيا عصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي ديال تنتو عدنا دائما نيكو يو عدنا دغلول عدنا دغلول سيرالني نندر لو ياغ ياغ دو نوري كين كودو محمد صلى الله عليه وسلم تيتام بول فاتي سي بن گندي كو سي دوند يو جوليت بي بول فاتي موك لا يالا سانتان اك لامو واخ سي القران yalla waxna ci alquran ci suratul nisa jurom ben fiki aya ak jurom mune fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima nena la dedet yalla wax de nena la bagna la gantuna wa rabbika gijna ci maggu saboram yow muhammad la yu'minuna duñu don mukk ay julit duma nangu senum julit mukk hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum fek atelewuñu la yow muhammad ci li xaw sen digënt fek bayiwuñu muhammad mu atté lamu wax ñu top ko te xamne non la lamu santane ñu def lamu teranu bayyi fek defuñu ko dal man yalla nanguuma du yaay julit su baba summa buñ la bayé ba nga atté ba nepp yow muhammad la yajidu fi anfusihim harajan duñu am ben nak nak joxol mimma qadayta ci nga atté bala ma nangu sen julit dañ lay nango atté lo yow muhammad té lo atté mu neex leen way sallimu té ñu jébal le seen bop tasliman jébal gu ma tekk yalla né fek jébal ñu muhammad suñu bop jébal gu ma tekk lu mu santana ñu def lu mu téranu bay yalla né suñu gëm na ngog té yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith néna taraktu fiikum shay'ayn lan tadhillu ba'dahuma kitab allah wa sunnati wa lan yatafarraqa حتى يرد علي الحوض يونتي بي صلى الله عليه وسلم ننا باينا سين نياري مبير يو خامن فك نين تي جاب دو نين سانك موك نياري مبير يوي موي تيره بي الله بي اك سما سنه سي من محمد تي القران والسنه دو ني تاغو موك با فك ما كوثر يال نانو يالا بوله سي توبل خانو سنه جيل نانتي عرباد بن ساريه قال ننتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عبد الله بن مسعود نانا في حديث باخمنا دار مي مقصلة بإسناد صحيح منا ينتبي صلى الله عليه وسلم بني باستفطر الصحابي جل أبنت رجل لخم بتد برد أو رد وري وجب خط ينتبي دار رد أو رد وجب خط ودجي وجب خط وري بنتنا صبنت بسو dal di redd yeneeni redd yu sew yu deug ci yott redd wowe ah mu dal di nek wenn redd wu dijji wu sew wo xane baramam bu tedd ba ko redd te da dijj te da juk dal di fab nak ab bante bu sew dal di redd ay redd yu sew yu bari yo xamne ye ñi ngi tablé ci redd wu mag wi waye dañuy sang yaay ak mom den ak mom bam yaag ñu sel jadd mu ngox ay redd yu sew yu bare bare bare bim ko redde ba agal baba da dañ jangale mu dal di jang laye ja dal dina redd wu jub wi moy lima fi bayyi moy alquran ak sunna waaw redd yu saw yi ci wet gi moy ñal li yi nga xamne sama gannaaw nit yi bidaay ñoko nara sent te ñal wu ci ne sheytaane ne ca bop ba di wote te ko ko wuyu and ak mom dem safa dal di jang laaya ja dal dina wa anna hadha redd wu jub wu fess wi sirati moy sama yoon man yalla mustaqiman mi ngi na nocc jub xoj فاتبعوه قد تطب لنكو ولا تتبعوا السبل تبلن تطب نيلي فتفرق بكم عن سبيله بوغن تطب نيلي دلن دي سانك بو دوغن جادو سي يونو يالله سيدنا محمد ليلا وخون كون نك واتاي بري ياك ووتاي بري بورو تخه فات يونو نوتي مو ماغمي كون تام داغي فات رك وعن العباد ابن ساريه رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منه العيون ووجلت منه القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا فقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعضي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل محدثة ضل بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا رواه الترمذي وأبو داود عباد بن سارية نانا بن بيسيون النبي صلى الله عليه وسلم داي ووتة داي وار دي وار جديد ني دلين وار دلين وار بخلي توي مني وار بسرو خلي يالا رك نتي مدينو وار بنو جوي بنو جوي neena ñu ne ko ya rasulullah sawara bi day dox na yaram da melni da nga nuy tag wa bo genné aduna ba gisatun la loluy denk loluy denk mune bayina len ci yoon wu leer wi nañ yoon wu leer nañ wo xamne da leer ba guddeek ba ceugam kene xamewu len yoon woo kenn duko jadd sama gannaaw ludul ko nara alku te ku dund fekke xalsat nga gis ay wute yu bare bare bare bare wute gu reey dang ko gis waye su boba ma ngi len di denk li ngeen xam ci sama sunna ak sunne sama khalifa yu jubi sama gannaaw na ngeen te nank ak seen sel te ngeen moy ci fent yi te xamne fent wo gis ci dala te da bu nek cyankute la cyankute borom ba nar jahannam yalla yam tu nar jahannam ma ngi len di denk na ngeen top seen khalifa donti khalifa gi ab jaam la kon nak lolu daf ni wonne top alquran ak sunna lañu yont bi baye mom lañu denk ku ci jaar yaa ngi ci yoonu safara yaa ngi ci yoonu aljina astaghfirullah ku ko jadde yaa ngi ci yoonu safara ka jaar ci alquran ak sunna nak tuddal lu la neex waye rek taxel ba lo def mi alquran ak sunna lo wax mi alquran ak sunna sa bo samonté ak lolu yaa ngi ci yoonu muhammad sallallahu alaihi wasallam yaa ngi ci yoonu yalla ba ku ci jaar mo ngo kon nak mbokum julit mi dendalel ma lolu ak ay xaxam yu bari ak ay banex yu bari yi nga xamne mom la yonent bi wax ne wote kati ñalli mom lañuy wote te ku len ci top dem safara den leel ma jafand ci alquran ak sunna ak li ngeen xam ci rew mi ci ay bidda ak ay wote yu bari mbokk julit yi nan leen tuup te delu ci yalla te xamne amul lenn lu meuna jeriñ ci aduna ludul jaar ci ndigalal yalla ak yoonu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam amul lenn yoon ci sunu yoon yu bari yi wu yalla reconnaître wudul yoonu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tayitam ma ngi len di door taxta yalla wax len ma tanku ci ndigalal yalla jaar ci yoonu sayyidina muhammad lu munta maye lenen lu koy maye dara dara kon bok nañ len teŋku ci ndegal yalla nañ len jaar ci yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla neena ci alquran sura nisa wa man yushaqiqi rasula kep ku ñaka bokk yonenti bi aw yoon min ba'di ma tabayyana lahu alhuda kaleegi njuggi leer na ba noppi ku wute tek muhammad yow la neex kon na ku wute ak mom wayattabi ghayra sabili almu'minin sak wenen yoon way jaar bu ko tak yoonu julit ni nu wallihi ma tawalla dana la baye ci la nga nek wa nuslihi jahannam lak la ci nar jahannam wa sa'at masra mujgu bonangok inshallah musul ñu wétal sunu talaqi tawhid talaqi an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wétal sunu jël boy jël jëlal ci muhammad muhammad la yalla waxal kulul muhammad nala jotli la yalla wax kadul muhammad bula jotle waxe muhammad ci muhammad nga jël waye faw ci tawhid talaqi an allah biwasitati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lol nak dañ koy jëndale ak ñu nekk ci ak tasaro ci ay serigne yu bari ci ay ci biir senegal ay ngeer yu bari ay wota yu bari ay parti yu bari dendale len ma wetal yalla ci pass pass wetal ku ci top ak li ñu nekké ci ay musiba ci fitna te wetal yalla ci la yu adna ak alakhirah nek wetal gogu dendale len ko li nekké ci bokalé ci jaamu sunu morami jaamu ay njiti politique jaamu ay njiti diina ñu ni def lo ay njaaxum ay nit ñoo xamne mënuñu lor mënuñu njariñ yoruñu jamm yoruñu ay ñu leen di top ci lo xamne woor nañu ne li ñu leen di top bokku tak leer santane dang koy xam way bu te dang koy def te kat day fekk mu neex samakan nga la to serigne bi ne bu la serigne bi sante ni ko samakan te nga xamne yalla da ko tere nga ne ah serigne bi nak da lolu da ngay na xam ci dal dedal leen ko top suñu banex top bidda top ay jankute jaamu serigne jaamu politicien jaamu alal jaamu aduna te lolou mo andi musiba ak catastrophe yi am ci bir senegal yi nga xamne nang koy lak legi ci mbokk juliti aduna bi yalla ko mom univers bi yalla ko mom yalla dong te univers bi lepp nga wetal yalla no ci def nan len tup te wetal yalla univers bepp nga top yalla top mutlak bu ma tek no ci def nan len tup suñu jadde ndigalal yalla nun nit ni univers bi de mom jaddu ndigalal yalla te duko may mukk te doomu adama du mëna am bonheur mukk feek jaaru ci ndigalal yalla wetal ko doomu adama du mëna noplu ci fitna yu bari yi ñu nekké senegal dundu bu jafé bek xaaliss bu neew bek alal ju jafé ji du mëna dañ mukk tanke wetalu ñu yalla ci top ko ak jaamu mo ngok lolu moy li soob yalla mo soob yalla sa borom yalla da wax aduna yalla da wax aduna ko ya dunya man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fastakhdimihi yalla dana jak aduna ko aduna kep ku jog dem ci man yalla dima ligeyal yow aduna nga top ci mom lu mu beug defal ko kep ku jog dem ci yow aduna da ligeyal nak nang ko ligeyal ba mu son xol len ñi ligeyal aduna cione yu nek gu deg ba ci suba ngol xol len ku wetal yalla dem ci yalla dem gu wer yalla nattu nga deggu rek saxta ba yalla wuyu la li ngay nek ci jamm te jammi aduna ak alakhir lay don day sartak yalla nan ci yalla dimbali sa borom yalla waxon nako newon na ci alquran wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma yalla nena kep ku deddu alquran ak sunna sa dund ci aduna dina xat te bu alakhir bo dekke da ngay gumba kon ndeke senegal ni mu mel ndeke devaluation bek dépense bu jafa bek commerce bu lamb bek mbay mu yaqku met ndeke lepp dano jadd ndigal borom asman suuf motax nan len tout dil ci yoni motax mbokk julit yi ma ngi beesal sama wote di tambale wote bi ci sama bop ma ngi wo sama bop gannaaw ba ma ngi len di wo yeen ñep ma ngi wo kep kuy deg sama kaddu gi muy goor di jigen di mag di ndaw di kilifa di kuñu yilif di kuy topé di kiñi top ma ngi wo klif tefuk aduna gi ñi jité aduna bi ma ngi len di wo ñi jité rew mi ci walu politique ma ngi len di wo mbolam ñi militant yi mbolam parti politique yi yépp di wo tan klif tefuk diiné gi ñi jité diiné ji ak mbolay diiné ci rew mi tam ma ngi len di wo mbolam sëñu talibé ma ngi wo nit ñepp ci Sénégal di wo wa Afrique ñepp di wo aduna bi ñepp nu bayyi takaliko gi ñu nekké nu bayyi bokalé bu bari bi té nu wétal yalla té top ko te jeblu ci yalla te selal suñu jëf ngir yalla loolu la yalla santane yalla da wax na wa ilahukum ilahun wahid yalla ne sen bur ben bur la sen bur ben bur la falahu aslimu kon nak jeblu len ci mom loolu la yalla wax kon nak ma ngi wo sama bop di wo kep kuy deug kaddu gi nan len delu ci yalla te ma ngi len di watal ne suñu problème yu bari yi du nekk lan mënu ko amal solution lan mënu ko dindi ludul jeblu ci yalla wétal ko jaar ci ay ndigalam bayyi ay terem yalla kenn la yalla kenn la bokul ak kenn nguur gi yoonu bonheur du ñaar du ñett wenn yoon la moy nu nangu na yalla kenn la ñu wétal ko ci suñu yëngu ak suñu dal suñu jëf ak suñu bayyi top aw yoonam lolu moy lu mëna may jamm yalla nañ ci yalla dimbali اللهم أرشدنا إلى نهجك القويم اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أيها الأستاذ جزاك الله خير جزاء واحسن واوفر نيغي سانت يالا بو باخ دي دولي سي لي نكو سانتون اندك دي يكني سونو تانت كو دوكو جارين دارا نون كاي ньо ورا مانا جار سي مونيو سانت دي ساكو غرمم اك يرمالم با مانا بوك سي نيغا خامتاني غرم نالين ñu albati ku gërem ko loolu jural leen ak kexé ñi bëgg contribuer ñu leen di xamal ni contribution bi ñi nga xam ni ci moto mi niñ ko teurele mënuñu may le upp 5 minutes ben contribution bi du génn tawhid wañi nañu sax légui molo mi wañi nañu المسلمون نك على شروطهم لا ينتبي واخ مولا مي نيناني دال 2 مينوت دوينا تاي دو ген تيم توحيد كو بوغو كونتريبيير نك ما نيو في راديو باغي في ما بال لا براب بيما توك غا ديف 2 مينوت لولو ولا ميكرو غي نالي غا ديم سي ميكرو بي غا ديف 2 مينوت امنا اي كايت يو في نييو نيكو بيندون سو فكاي دا نيو كونتريبيير سي توحيد ني نييو مان سي سونو غيس غيس ياكارنا ني لي في الاستاذ واخ دوينا سب ci luñu wara deg doylu sepp ci luñu wara jariño li fi def kay moy jema takku jema gor gorlu jema jefe jema tup delu ci yalla man lol la gis amna ay laaju fi ñewit laaji ni mako waxe sank amna ci laaj yo xamni oustaz jaar na ci ba pare yoyu keuyit duñ ko jang laaj yi nga xamni xeyna laaj na mu leral ko dinañ ñu yëkati keuyit gi jox ko ko inshallah lu mu len ci wax lu wër lay doon ñom xam nañ seen bok ñom ñu bindon kayit waaw samba saw amna ku ñuy wax samba saw dafa wax ni dafa bëgg contribuer ak proposition bu mu bëgg def mu faté nak ni 2 minutes la am faté ba li yeen mbokk yi kam ngeen kenn ku ne domaine bi mu yor ci bobu la mëna waxé yaakar na ne képp ko kuma massa gis ci aéroport xam ngeen ne man suma domaine laajal sante bi la man tay ngeen bal ma genn na tembi mais man ci taw ci sante bi la jëm tay man jëmu ma tay ci taw yi parce que xamna ne li oustaz wax man ma wax lu ko wante amna man suma domaine luma ci bëgga wax dama ne damay ñaan ngir yalla yeen nit ñu fi ne ñun ñepp ñu sét depuis ñaata at lañu commencé fi di laajal sante bi le yagna lool tebe tay amul ben photo bu fi taxaw pour lolou imma nit ñi nangu ñu joxe wala ñi joxe nangu ñu def kon legi do ma ndey nañu def ni kep ko xamne mom itam man na redd aw kayit mu def dewi mu ne ki day nangam lay wara nek way na gor gor lu def ko ci sel len photo yi kenn ku ci ne même bu def au moins quartier yi nek ci Dakar yeb ñu ne quartier bu ne tek nañ la dimbu lañu ci ben photo ni kon legui affaire bi mat sa fi fukki atangi ni wala ñaar fukki ñu ngi fi def ki mais dara soti wul nañ doom ndey nañu set ane bu nek buñu yelwané bé affaire bi passé ñu def benn poto wala ñaari poto ñu xamné suñu doole fi la tollu bu boba ané bu ci jot bu ci top ñu défé li ci lénen kon li la doon ñaan nit ñi ñu dimbalanté am ay xaxal ñu fay joxé xaalib bu bari nak légolé ma dégg fi ku joxé 2 millions 3 millions ci xaxal té fi nak ngir yalla mo fi né kon motax ay témèr ay ñaar fuk mo fi ñu gën dal ma jazakumullahu khairan yalla na yalla fay ci li nga wax ci du rafet amna ku ñuy wax cheikh jeng momi dafa waxon ni dafa inscrire pour contribuer man dafa am ben bo xam daabu tafsir ba ci aya bobu aya bi nak nek luma tita lol ma am ci lo xamni dal bëgg na ka leerlu na aya bi ci surat nisaa la nek aya 60 ma doon laaj nak comme ko tembi ci tawhid lañ ko wax ndax kon sañ nañ laaj te lan moy taxut defra kuy wax tawhid buñ la laajé lan moy taxut da mën def definition taxut ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suñu borom def alam tara illal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yutahakamu ila taghut lima fi gën tital moy borom bi bu mu waxe waqad umiru an yakfuru bih waqad umiru degal lañu an yakfuru bih taghut bobu ñu weddi ka